Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Läsa och skriva Läsa och skriva أنا أقرأ Jag läser Jag läser. أنا أقرأ حرفا. Jag läser en bokstav. Jag läser en bokstav. أنا أقرأ كلمة. Jag läser ett ord. Jag läser ett ord. أنا أقرأ جملة. Jag läser en mening. Jag läser en mening. أنا أقرأ خطابا. Jag läser ett brev. Jag läser ett brev. أنا أقرأ كتابا. Jag läser en bok. Jag läser en bok. أنا أقرأ. Jag läser. Jag läser. Anta taqra. Anti taqra'in. Du läser. Du läser. Huwa yaqra. Han läser. Han läser. Ana aktub. Jag skriver. Jag skriver. أكتب حرفا. Jag skriver en bokstav. Jag skriver en bokstav. أكتب كلمة. Jag skriver ett ord. Jag skriver ett ord. أكتب جملة. Jag skriver en mening. Jag skriver en mening. أكتب خطابا. Jag skriver ett brev. Jag skriver ett brev. أكتب كتابا. Jag skriver en bok. Jag skriver en bok. أنا أكتب. Jag skriver. Jag skriver. أنت تكتب. أنت تكتبين. Du skriver. Du skriver. هو يكتب. Han skriver. Han skriver.